تبے ختم وی خدا لے بند ختم تو ندی داغ ببر سری داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی تبے ختم وی خدا لے بند ختم تو ندی داغ ببر سری خدا خود اشنا لکا پوی خاچی لی دلیوی زنگل چشی خلی دا ازماری گی دڑ رغلیوی زنگل چشی خلی دا ازماری گی دڑ رغلیوی دانت تور خرو داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی تبے ختم وی خدا لے بند ختم تو ندی داغ ببر سری داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی مانم دشمنات بائی دنداز جنگڑی ورا نکڑی نورے با میں ہم دا زخمی زڑوی نے روا نکڑی نورے با میں ہم دا زخمی زڑوی نے روا نکڑی نوزانی بائی ورانی زانی بائی ورانی کڑی بزان دا ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی تبے ختم وے خدا لے بند ختم تو ندی داغ ببر سری داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی ہر سکا خون خوارا دستا سرگی بلا گانی دی دینا ہم بخیز مادمی نے آدھا گانی دی دینا ہم بخیز مادمی نے آدھا گانی دی پورک مین پدی پورک مین پدی قرآن دا ختم تو ندی داغ ببر سری داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی تبے ختم وے خدا لے بند ختم تو ندی داغ ببر سری داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی وائی دشد گرد میں ہم ایک بھی نہیں چھوڑیں گے یہ عزم انشاءاللہ ہم توڑی دیر میں توڑیں گے یہ عزم انشاءاللہ ہم توڑی دیر میں توڑیں گے سر بسان دا ختم تو ندی داغ ببر سری داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی داغ ببر سری ملنگند ختم تو ندی تبے ختم وے خدا لے بند ختم تو ندی داغ ببر سری داغا ببر سری ملنگان دا ختم دو ندی داغا ببر سری ملنگان دا ختم دو ندی مست خماسی لاری زہیدان گیالی زوانان رکی راولی دس پینو تورو توری علی زوانان رکی راولی دس پینو تورو توری علی زوانان نسوازی کا ہر سو داغا ببر سری ملنگان دا ختم دون دی داغا ببر سری ملنگان دا ختم دون دی تبای ختم وی خطا لبان دا ختم دون دی داغا ببر سری داغا ببر سری ملنگان دا ختم دون دی داغا ببر سری ملنگان دا ختم دون دی داغا ببر سری ملنگان دا ختم دون دی